I to już na dzisiaj prawie wszystko. Za ostatnie 2 godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie, Piotr Kosiński. Kończy się powoli nasze spotkanie w ramach Nocy Muzycznych Pejzaży, ale za tydzień w nocy z czwartku na piątek powrócę, aby z wielką radością ponownie spotkać się z wami. Dziś już mówię dziękuję i do usłyszenia. To ja bardzo ciepło i serdecznie witam Państwa. Minęła czwarta. Piotr Łodej, kłaniam się. Dzień dobry. Trójkowy budzik. Leitona, dzień dobry, dziś w budziku 4 po 4, a oto i nie, tak powinno być. Panie i panowie, piosenka dnia, dziś WoWo. Dobry wieczór, bo ja już śpię. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Dobry wieczór. I WW to tytułowa piosenka z płyty wydanej w ubiegłym miesiącu. Dodajmy, że obecnie zespół w trakcie trasy koncertowej 15 miast, no a za 2 tygodnie wielki finał w sali gotyckiej Starego Klasztoru we Wrocławiu. WW dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dobry wieczór. Let's get on the phone. Do you wanna come over? Paula i Karol, taki rozbudzający duet. To na dzień dobry, także na dzień dobry dziś w budziku i teraz już tym razem nie czerpiąc z tytułu, mówimy szczerze, dzień dobry, choć to rzecz jasna naciągane. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa w tak pięknych, ciemnych okolicznościach przyrody i jak zwykle o tej porze, trzy szybkie, czas start. To była bardzo próba Lola, mówiła, że chce zmieniać świat. I jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, to dobry, miły fakt. Ja też bym chciał coś zmieniać i nawet mogę chlapnąć to. Bo jeśli mam być szczery, a od dzisiaj chcę być szczery, to chciałbym ciebie w nią zamienić, ciebie w nią zamienić, ciebie w nią. I marsza ładnie gra, orkiestra ekstra. I jeśli mam być szczery, a od dzisiaj chcę być szczery, to już mi miły fakt. Jeżeli ma być miło, bo tego pewnie wszyscy chcą, to jeśli mam być szczery, a od dzisiaj chcę być szczery, potrzeba więcej lol, potrzeba więcej lol, potrzeba więcej lol. Lola i Lech Janerka, to zdaje się ulubiony utwór jednego z naszych słuchaczy, pana Artura Storunia, który to, jak przekonuje, próbowałby przekonać wszystkich, że dziś Polski Piątek, oj nie, nie, nie, nie. To tylko takie mniemanie, zresztą bardzo dobrze to sformułował nasz słuchacz, pan Artur Storunia. Gorąco pozdrawiamy i cieszymy się, Lech Janerka i Lola chce zmieniać świat od czasu do czasu. Kto wie, nie tylko z okazji Polskiej Środy, nie tylko w piątek. Pierwszy sygnał natomiast SMS-owy od pana Leszka z Kruszwicy jest, słucha i pozdrawia, oczekując nadchodzącego weekendu, pracujący na nocnej zmianie. Pan Leszek z Kruszwicy, dziś to pierwszy sygnał SMS-owy. Serdecznie gratulujemy, udało się w tym tygodniu i to, jeśli dobrze pamiętam, chyba nie pierwszy raz. Pan Darek i Będzin Grodziec też, coś mi się wydaje, że drugi, albo może trzeci w tym tygodniu, pierwszy sygnał mailowy. No i jest piątek, piąteczek i pisze pan Darek, a wręcz piątunia za oknem, równe zero, bez mgieł i sucho. Przypominam o głosowaniu na listę przebojów. No tak, bardzo dziękujemy panie Darku. Bardzo pięknie, pan Jasiu, to już na pewno drugi raz w tym tygodniu sygnał telefoniczny. Pierwszy u nas na trasie z Łodzi do Grudziądza, bez mgieł, sucho i minus półtora. Budzikowym przodownikom gratulujemy. Mój dom murem podzielony, podzielonym murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie podzielone murem schody, po lewej stronie łazienka, po prawej.

Książę się w noc, książę się w noc. Po widok się książę wypisał. Książę się w noc, książę się w noc. Po widok się książę wypisał. Pablo Paweł i Sobota to utwór z drugiej tegorocznej płyty artysty, tym razem wydanej, nagranej solo bez ludzików. Ta płyta ukazała się w październiku. Sobota, Pablo Paweł. Polecamy w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. 23 po czwartej. I trzy daty z trójkowego kalendarium. W 1580 roku angielski żeglarz Francis Drake powrócił do Londynu ze swojej pierwszej podróży dookoła świata. Przypomnijmy, że była to pierwsza po wyprawie Magellana podróż dookoła świata w kierunku zachodnim. W 1851 roku zmarł Vincent Preissnitz, niemiecki lekarz, twórca nowoczesnego wodolecznictwa. No i od jego nazwiska wynalazek używany przez nas codziennie. Preissnitz. 120 lat temu urodził się Arkady Fiedler, pisarz, podróżnik, autor reportaży i wspaniałych opowiadań podróżniczych i wojennych. Zmarł w 1985 roku. Jak ten czas pędzi, to już w przyszłym roku będzie 30 lat od śmierci Arkadego Fiedlera. Ciąg dalszy kalendarium także tego muzycznego za godzinę. Za 6 minut pan od pogody i najświeższa prognoza, wcześniej Jedwab i Róże Europy. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku. A nad sobą mam jej loki. Tak, tylko ona, jak jedwab, ofiaruje mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tak, tylko ona, jak jedwab, ofiaruje mojej dziewczynie Holandii morskie owoce, wraz z nimi podejrzane przygody, bez pieniędzy dzikie podróże, skrawek wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moja dziewczyna. Tylko ona jest jak jedwab. Yeah. jak jedwab. Tak tylko ona, jak jedwab. Róże Europy i oczywiście Edyta Bartosiewicz. Niezwykły utwór, także z polskiego topu wszechczasów, a może i z tego w ogóle topu. Gdyby państwo mieli ochotę, to także głosowanie trwa na naszych stronach internetowych, a na samym początku, absolutnie na samym początku 2015 roku, to będzie prawdziwie piękny początek nowego roku z topem wszechczasów. Polecamy i zapraszamy. Punkt co do sekundy, 4:30. A zatem pora na prognozę pogody, a nad przeważającą część kraju napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie, nad wschód kraju napływać będzie chłodne powietrze kontynentalne. Pierwsze zdanie, przyznam szczerze, pominąłem, bo od razu może zrobić się zimno, że napływa powietrze znad Portugalii, to jeszcze byśmy jakoś znieśli, ale znad Grenlandii. Ranek na południu miejscami mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, najwięcej słońca dziś na Pomorzu Zachodnim oraz na Wybrzeżu, wiatr słaby i umiarkowany nad morzem dość silny, a ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i temperatura rzeczywiście niższa, w dzień od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu minus 2, bez temperatury w centrum i nad morzem, tam 0, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim oraz na Dolnym Śląsku do plus 2. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. Apart from the frightening, the moaning, the biting, you seem to be the nice guy. And I know what she thinks when she looks at me, when she looks with such despair. You're not the only one around here that needs a bit of fresh air. Cause I'm a sad, sad post-teen. Could have been a love machine. No dream come clean. Walking like a zombie. Like a zombie. And I'm a cold train, fast lane. Caught up in the dirty rain. No pain, no gain. Walking like a zombie. Like a zombie. Well, it's so crazy. A man is falling apart. She's on the road. There she goes. But she won't get far. I'm on a show to parole. To the toad in the hole. I got a gross on the roots. Got a prop on the bar. I got bloodshot eyes. And there's blood in my teeth. I got a ripped up jacket. And a friend who's a thief. Well, I'm a prophet out of mouth. Time to put it out. But the fire inside keeps burning, burning. Like a zombie. And I prawie zawsze jakoś udaje się w budzikowym alfabecie zawrzeć te trzy nagrania. Prawie, no bo czasami jednak to naciągana kolejność czy jakiś wspólny mianownik. To za chwilkę o tym, bo wcześniej zachęcam, mam nadzieję nienachalna, do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 22 73 oraz 71335. Jakoś tak zazwyczaj dla nas w piątki najwięcej sygnałów zagranicznych, zatem te zagraniczne daleko od naszego kraju, raju, również postaramy się przytoczyć. Pierwsze państwa sygnały to zapewne adres mailowy najbardziej przyda się w tej sprawie. Pozostałych zachęcamy do ostrożnej jazdy, bo w wielu miejscach, no szczególnie na południu kraju, ranek mglisty, a do tego także warto przyszykować się na poranną rozgrzewkę. No nie wiem, czy na PDF, poranne drapanie fury, ale jednak te parę minut warto zarezerwować i troszkę wcześniej podążać do wymarzonego zakładu pracy. A wracając do budzikowego alfabetu, no właśnie troszkę naciągane, bo T, tak naprawdę Jamie T, to przed chwilą nowe nagranie w trójce Zombie, a przed nami T-Love, wcześniej jeszcze Tilt. Trójka. Program trzeci. Mówisz, panie, Tym razem Tilaf i nienaciągane wcześniej Tilt i T. Jamie T. Dokładnie. Za 20, no już nawet nie, za 18 minut będzie godzina 5. Państwa sygnały od pana Wojtka z Bielska 0, to na zewnątrz, a na pace minus 3. Panie Wojtku, podejrzewam, że mogą pojawić się takie sygnały. Nie otwierać paki, nie otwierać, bo nie wszyscy lubią taki chłód. No chyba, że ze śniegiem już z prawdziwą zimą, ale to też może i dobre informacje, które przytaczaliśmy wczoraj i przedwczoraj, że jednak kolejarze gotowi na zimę, nie to co działo się w ubiegłym sezonie na początku tego roku, pamiętamy. Pan Łukasz z Gliwic boksuje się z poranną rzeczywistością. Nie jest wcale tak chłodno, gdy człowiek się rusza, to wiadomo, jakoś tak od razu cieplej, więc może i zachęta do tegoż porannego ruchu. Zapewne pan Artur także będzie zachęcał, to za moment również i ten sygnał. Pan Mariusz z Olkusza, pytanie na śniadanie, jak smakował indyk, to za chwilkę być może pojawi się odpowiedź z za wielkiej wody. Jeśli chodzi o Olkusz, sucho i około minus jednego stopnia, około, bo miejscami zero minus jeden, o tak dokładnie podał pan Mariusz. Jak zwykle bezpiecznej drogi życzymy wszystkim dojeżdżającym do pracy, od tych drogowców, transportowców, ale nie tylko. Na dzień dobry także w takim klimacie uspokojenia, o tym, że miło obudzić się dopiero w piątek. Na wsi mazurskiej ciemno, zimny wiatr, PDF-u nie ma. Przywraca nas do rzeczywistości i stawia na nogi pani Kasia, nasza wiejska, mazurska korespondentka. Pan Jakub wspólnie budzi się pomiędzy Tarnobrzegiem a Krakowem. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia od pana Kuby. Jak co tydzień z mroźnej trasy Tarnobrzeg-Kraków. Dziś takie właśnie wahadełko. Gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcamy niezmiennie. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, a na budziku nasza ulubiona za 17:17. Tak, tak, nie pomylimy się. Zaczniemy od sygnałów z Nowej Zelandii. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, piastopy ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych chór. Drodze donikąd, ruchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, piasz stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, prastopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nich omyj świat, nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie, nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, praw stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy świat, nie zapomnij kształtów i barw. Fisz, Emadę, tworzywo, pył z drugiego na drugie. Bez zmian wysoka druga lokata obroniona. Tak było w 1712 notowaniu listy przebojów trójki. A co dziś? Na rzecz jasna państwa głosy mogą sprawić wszystko. I że będzie miejsce pierwsze, i że będzie na przykład, aby nie, poza pierwszą piątką czy dziesiątką. Zachęcamy do głosowania. Zbiór głosów do godziny 12, a później... Szybciusieńkie, ekspresowe liczenie głosów i poznamy wyniki na pewno po godzinie 19, to dziś wieczorem. Mówimy oczywiście o liście przebojów trójki. Pan Marcin śle ukłony z Nowej Zelandii, piosenka dnia, dobry wieczór WW, to chyba specjalnie wybrana dla pana Marcina, co zresztą jakoś tak się bardzo miło dziś złożyło, bo tu na końcu, na początku świata, pisze pan Marcin, właśnie niedługo będzie wieczór, a z wieczorem przyjdzie weekend, to już u mnie piątkowy wieczór. Dobrego, spokojnego, z antypodów podpisuje listę obecności pan Marcin. Sięga ręką, która to najdłuższa chyba na świecie, przez pół globusa. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin z Wysp Brytyjskich też wspólnie z nami. Krótko i na temat jestem, słucham. Pan Andrzej z Niagary przykrytej śniegowym puchem. Bardzo dziękujemy. Pani Ewa z Za Wielkiej Wody, okolice Nowego Jorku też się zgłaszają. Niezmiennie pan Grzesiek. UK, środkowa Anglia z dnia na dzień staje się coraz bardziej deszczowa. Temperatura około 10 stopni Celsjusza, za oknem ciemno i ponuro, a odliczanie do świątecznego urlopu w Polsce już rozpoczęte i ta myśl pozwala wyzwolić dodatkowe pokłady energii. No mam nadzieję, że i także słuchanie budzika i korespondencja, uczestnictwo, współprowadzenie tejże audycji jakoś też państwa podnosi na duchu gdzieś wśród tych szczególnie rozsianych daleko po całym świecie. Jeszcze pani Agata melduje się po raz pierwszy w budziku. Pozdrawia z Singapuru. Brak słońca, jeszcze nie pada. Dziś tylko 28 stopni. Codziennie w pracy słucham trójki. Jeszcze 5 godzin i lecę do Tajlandii, bo tu już weekend się rozpoczyna. Pozdrawiam wszystkich na całym świecie. Bardzo dziękujemy. Witamy w budzikowym gronie. To z dedykacją dla wszystkich, którzy być może pierwszy raz, może będą mieli odwagę po godzinie 5 odezwać się i zgłosić swoją obecność w budziku piątkowym. To zachęcamy niezmiennie. No chyba jakoś tak potwierdza się reguła. Nie wiem skąd to wynika. Jeszcze nie znalazłem wytłumaczenia, że właśnie w piątki najwięcej sygnałów z zagranic. I to niekoniecznie tych, u których to już piątkowy wieczór. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie.